У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў вёску Суднікі, што на Вілейшчыне. Ці можна назваць байцоў атраду Пятра Клімёнка героямі антысавецкага падполля? Падполля – так, антысавецкага – адназначна, але героямі? Вось якую гісторыю з іхнай дзейнасці распавяла мне Зінаіда Вяжэвіч. Яна сама Сколотчына, а ўжо тады, пасля вайны, яна рабіла бухгалтерам у сельпо. Ну і тады ж не былі ні камсамольцы, а актывісты нейкія пасля вайны. Ну дык яны маладыя дзве дзяўчыны. Ну дык тут была цэркава, і най цяпер ёсць у вязані цэркава. Ну дык яны, танцуючы ад дзвярэй, ішлі аж туды за царскія дзверы, а за царскія ж дзверы нельзя хадзіць. Вот. І яны ішлі танцуючы, знімалі іконы, выносілі, каторыя разбівалі, каторыя палілі тут каля цэркавы. Ну тады ж цэркаву зрабілі клубам. Клубам. А тут адна з, вон, праз водагана хата, вон, відаць, і там за ганай хатай была іште хата, ну ўжо яна знесена. Быў хлопец, он прыйшоў з арміі, і ён рабіў налогавым агентам тады. Ну, дык, не тоже, заставлялі ж. І ён палец знімаць купал, і скінуў гэты купал. І вот верыце, мы тады ніхто не верылі ў Бога, былі ж атрыцённыя. І ён як памёр, а я была на цаліне, і прыехала якраз. Мама кажа, памёр Коля Сыч. Кажа, пайдём паглядзім. Прышлі мы на кладбішча, ще ж не работала, церкавы не было, нашу церкаву разабралі тоже. Ну, і ён ляжаў. Дык вы верыце, настаяшчы, як купал. Гэдак уже жывот бы так падняты быў, увечу тут. А галава маленечкая-маленечкая, прама не відаць за жывата. Я кажу, мама, дык глянь, настаяшчы, як купал. Ён, дык мама кажа, ну вот, скажы, што нема Бога на свеце. Ёсь, ён же, кажа, купал скідаў у Вязанскай церкві. А што з ім здарылася, што яго так раздула? Ну, сэрца ён памёр. Сердце? Да. И очоки пошли, ну, может, было это и рак у него. И очоки, я говорю, вот в гэтке был. Головы не видать было. Только вот тут трошечку торчало. Гробдык набивали 4 доски еще наверх. Вот. Ноги на гонорнина. Дык она тогда, уже ей стали преследовать эти бандиты. Дык она уехала в Гомельскую область. Дык еще она пожила немного, ну... У яе у сына цяпер ляжыць у калочыне без ног, поўзае ў хаце. Паднятыя ногі і спіна, не можа хадзіць. Там было дзве дзяўчыны, так? Вот адну бандзіты забілі. Забілі? Забілі, яна начавала, ўжо не начавала ў хаце, а начавала на сараі. Ну, бідаць, нехто падсказаў, а можа караулілі. І на гарышча залезлі і абрэзалі ў яе сразу грудзі. Тады ўсё выразілі гэта па-жэнскі, там, карочы, і здзіваліся над яе, як хацелі. І... Гэта за царкву, так? Ну да, што яна гэта... Угу. Проста, што яна паступіла ў гэтай актывісты, ну, як камсамольцы. Ну, понятно. І ганашэніна была гэтак. І тады ганашэніна ўцякла, а гэту замучылі. І сям'ю яе, бацьку і мачыху, ўжо мацеры не было, маці была памёрша, дык мачыха была. І двое малых яшчэ дзяцей, ну, можа, паву. 8 гадоў было аднаму. Это яе братоў? Яе ўжо браты. Угу. Дык стрэлам пастралялі праз акно. Всю сям'ю? Всю сям'ю. А брат у яе быў у міліцыі ўжо, у савецкай міліцыі. Тварылася, Бог знае, немцы тварылі, а тады і нашы. Як яе звалі? Ну, не назваць, а гэту. Гэту Ліда, кажа. Ліда, а да. Фамілія? Соніч. Соніч. Mm-hmm. Лідія Соніч. Mm-hmm. Не, ну, дык, не знаю, кажура, кажется, я кажу. Гэтыя дзеўкі, яны рабілі это па загаду нейкіх партійных? Ці это была іх ініцыятыва? Тады ж ліквідзіравалі церквы гэтыя. Ага. Было ж указ зверху, што ліквідзіраваць гэтыя церквы, это ўжо не вераванне. Ну, дык, вот іх же заставлялі. А яны, ну, як цяпер, як наперад былі камсамольцы. А яны актывісты былі, заставлялі. Мяне заўжды здзіўляюць гісторыі пра жудасныя і раннія смерці тых, хто апаганьваў церквы. Не верыць гэтым гісторыям падставаў няма, бо сведкаў дастаткова. І ў кожнай вёсцы падобная гісторыя не паўтараецца. У кожнага багаборца свая ўнікальная смерць. У чым тут загадка? Можа, калі б сабраць у адну кнігу ўсе гэтыя неверагодныя гісторыі, тады б карціна праяснілася. Вяскоўцы вераць у кару Божую. Але колькі забойцаў той прыжыццёвай кары пазбегла. Цела Пятра Клімёнка было аддадзена сваякам і тайна пахавана ў магілу да ягонага бацькі, да Харытона. Ну, пахаранілі яго, завязлі, заілі, там общая магіла была. І гэтых усіх бандзітаў там, і туды общая іх ужо. Ну, дык Пётру дасталі і прывязлі сюды. І мама моя, яна ж дзяжурыла ў школе начамі. Днём уборщыцай рабіла, а ночу дзяжурыла ў школе. От. Ну, дык мама расказывала мне, што, гаворыць, я нешта, кажу, мама, чаму гэта вот вашанкі ідуць і туды да Харытонавай магілкі, і там некая, вроде бы, як гэта разрушана, а магілка была заліта цэментам. Дык я кажу, некая як разрушана ўсё роўна, дык мама кажа, Зіна, я ж видзела, як ноччу прывезлі Пётра і хоранілі тут. Але кажа, нашто мне? Пахаранілі чалавека, ён благога нам нічога не рабіў. Вёску ён спас. А што такая сістэма пасля была, хто яго ведае? Ці ён мсціў, ці ён хацеў власть перавернуць. Ён як да нас прыйшоў у хату, палажыў автамат, а гэты автамат блішчыць, а я стала і гладжую па яго, а ён выняў шакаладку і дае мне, а баба мрагае, што не бярэ, дык ён, цётка, што я дзіця траўлю, дык мама кажа, а чорт цябе ведае, можа я травіш, ужо табе веры няма, ты нейкай нялюдскую шкуру ўлез. Дык ён гавару, не, ўжо што, ну дзіця я травіць нікогда не буду. А іх баяліся? Баяліся, чаму ж не баяліся. І пры гэтым іх падтрымлівалі, падкармлівалі? Радня дзяржала, тут ўжо радні было поўна. І радня дзяржала гэтых бандзітаў. А многа іх было? Ну, гаварат, што тут, вот у яку вязаўцы, іх акружылі было 30 чалавек. 30? Ну. Гэта гаварат, а праўда ці не, дык гэта я не магу сказаць. Якое неверагоднае прароцтва даў Пётра Клімёнак у 46-м годзе. Уявіце, прайшоў год пасля перамогі СССР у вайне. Сталінскі рэжым у самым росквіце. Пад савецкім уплывам амаль уся цэнтральная Еўропа. Непераможная савецкая армія, моцная як ніколі. І нейкі беларускі селянін, камандзір маленькага атрада, прарочыць канец гэтай дзяржаве. Нават дае гарантыю, што савецкай уладзе не жыць. Альбо ён фанатык вар'ят, альбо чалавек незвычайнага розуму. А як яго ўспаміналі? Шкадавалі людзі. Шкадавалі? Шкадавалі за то, што ён, як говорится, мы выжылі ўсе. Вот, каб не ён, мы ж бы пагіблі, ўжо б даўно нашай бы вёскі і ў памінні не было. Раз бы запалілі гэты ток, ўжо б тут спалілі ўсю вёску і ўсё, ўсё б згарэла гадак, як у любшай уборках. І як у хатыні, ды сколька ж вёсак папалілі. Толька благодара гэтаму Пётру мы асталіся, дык яго і шкадавалі. І ўсе тады гаварылі, і баба, як он да нас прыходзіў, кажа, Пётра, кінь ты гэту ерунду, не перавернеш ты гэту власть, не перавернеш, а сам пагібнеш. І он, чётка, от я гаранцію даю, што гэта власть не будзе. Ну, хочаш сказаць, пацан сказал, пацан здзелаў. Ну. Праз дзесяцігоддзі, але ну, так і атрымалася, вырэшце рэшт. Ну. Гэта власть не будзе. Дак баба кажа, Пётра, што ты зробіш? Цётка, у нас тут многа, я не адзін. Я не адзін. Цётка Тэкля, усё равно савецкая власть не будзе. Дык баба кажа, дык што ты, фашыстаў хочаш вярнуць? Дык он, фашыстаў, не фашыстаў, ну, савецкая власть тут не будзе. Он просто ненавідзіў савецкую власть, ты многія ж. колькі ж іх было, такіх адчайных антысавецкіх разбойнікаў па ўсёй краіне. Нават прыблізныя лічбы нам невядомыя. Слова Уладзіміру Кажамяку. Так тут была не адна банда Клімёнка, не адзін Клімёнак, не толькі яго група. Былі і другія вядомыя выпадкі ў Старынках, іх нават там пахапалі, тых міліцыянты, таму што надо было яны тут ужо закрываць гэта пытанне з бандытамі, а ніяк не ўлавімыя, таму што яны ў лясах і так далей. Ну так падгаварылі, так мне казалі, магазіншчыка, далі яму снатворных, ён іх угасціў гарэлачкай. Значыць, і яны праснулі, прыехалі, пазабіралі. Гэтыя ці не гэтыя, хто цяпер ведае, спалілі ж яны цагельню, там за бабоўцамі была цагельня дзеючая, ўсё ноччу наляцелі гэтыя хлопцы, запалілі печ эту, яна згарэла там. Ну, яны пастралялі ноччу, каб ніхто не падыходзіў, ну і ўсё разграмілі. То есть тут это ўсё было, я б сказаў так, даволі масава, супраціўленне такое. Ну а харытонаўцы, яны тут былі у гэтых будзішчы, у гэтых лясах, балотах хаваліся. Ну кажуць, што гэта іх рук работа у калодчыні. Гэтых актывістаў калгасных там прыйшлі і пазабівалі там мужыка, жонку, дзяцей. Ну тыя, хто ўступілі ў калгас. Да. Яны забілі нават не актывістаў, яны забілі тых, хто ўвайшоў. Ну дык гэта ж ёсць актывісты. Гэта ёсць актывісты. Да, яны ж першыя пайшлі арганізатары калгаса. Ну. Былі і другія тут ахвяры, я ўжо так паімённа як бы і не помню, но былі звязаныя. У атрадзе Клімёнка на момант апошняга бою было 30 чалавек, а колькі іх было па сваяках, і гэта толькі ў ваколіцах суднікоў, а ў іншых вёсках. Адказ, магчыма, мы даведаемся, калі прароцтва Пятра Клімёнка цалкам збудзецца і адкрыюцца архівы НКВД, МГБ і КГБ. У кожнай вёсцы былі людзі, якія былі так ці інакш з гэтымі ляснымі бандытамі звязаны, былі і кармілі, і звесткі давалі, ды і самі, напэўна, удзельнічалі ад часу да часу. Ось яны ж не ўсе там. Не было такога лагера, што яны тут у лесе, у іх лагер, тут землянкі і так далі. Многія, у тым ліку, напэўна, і Пётра, начавалі дома у сваякоў, асабліва зімой. Даже казалі там, што ў пунях, у некаторых, былі зроблены гэтыя схованкі, куды можна было з хаты ўцячы, там у зямлі, выкапана пад сенам ці пад саломай, і хаваліся такім чынам гэтыя хлопцы. Зразумела, што гэта былі людзі незадаволеныя савецкай уладай. Ось, і поэтому яны рашылі дзейнічаць іменна так. Ну гэта ж самагубства, ваяваць з савецкай уладай пасля вайны. Ой, Боже мой, сколько ж такіх выпадкаў бывае, калі яўна, што гэта так, але, напэўна, назад крокаў няма, назад тоже самагубства. Я так думаю, такіх людзей, напэўна, так нараджаюцца гэтыя дзеянні, што не яна, то ўсё роўна ідзе ўперад там, і ясна, што ўсё дрэнна і горш, яшчэ горш будзе. А ўсё роўна ваявалі. Магілу з надпісам «Невядомы» мы не знайшлі і знайсці не маглі, бо, як вядома, цела Пятра Клімёнка ад пачатку было пахавана ў магілу бацькі, а той помнік з надпісам «Невядомы» была магіла сімвалічная, якую прыбралі сваякі падчас упарадкавання могілак. У ефіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Суднікі на Вілейшчыну. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у ефіры!